Iubirea asta îți dă și viață, dar dacă vrea ia ți-o și ea. Te joacă frumos pe față și tu tot mai crezi în ea. Aștepți un răspuns mai sigur, că nu mai poți nici să adori. L-ai iertat chiar și cu riscul că-l pierzi iar în viitor. Mă-ți arătă lumea că nu vreau să văd greșeala ta. Oricât aș încerca, e răul necesar din viața mea. Îmi dă cald de inima. Și eu știu prea bine că nu e așa. Ce vrei dacă așa simt indiferența ta? Mi-aș dori s-o simți cândva. Îmi dă cald de inima. Și știu prea bine că nu e așa. Mă doare mi-a scurs nici vocalele. Ți-ai arhivat toate postările. Cu mine te ferești. Mă sun doar când te plictisești. Aștepți un răspuns mai sigur, că nu mai poți nici să adori. L-ai iertat chiar și cu riscul că-l pierzi iar în viitor. Mă-ți arătă lumea că nu vreau să văd greșeala ta. Oricât aș încerca, e răul necesar din viața mea. Îmi dă cald de inima. Și eu știu prea bine că nu